έμαθες τελικά πότε είναι η κηδεία του Πατακού? Γιατί άκουσα την καλόψυχη που σε ρώταγε πότε είναι και δεν ήξερες. Εγώ δεν ήξερα, αλλά αυτές δεν ξέρουν, δεν ενημερώνουν. Το Άδωνις δεν παίρνει τηλέφωνο στα σπίτια, δεν τον πήραν να συλληπιθούν να μάθουν. Δεν ήταν αυτή στην κατάσταση, γιατί δεν ήταν με τη Χούντα τότε. Α, ήταν. Μήπως έβανε κροτίδες, τις λέγανε κι αυτοί. Ναι. Μαζί με το Σιμίτι. Βέβαια, ήταν αντιστασιακή. Ναι. Η Φόφη, να σου πω, κατάλαβε ότι θα πάει στη σύγκριση, ποιος την πετάει πιο μακριά και είπε να μπει δυναμικά τσουτσουνάτι, ε. Όπου μη μου κουνά το κολοδάχτυλο, του λέει και λέει, τι μαγιά ήταν αυτή. Είναι η Φόφη, άμα θέλει, είναι δηλαδή. Ναι. Ο Τουβάρης αυτός που μίλαγε από τη Θεσσαλονίκη, μόνος του είναι. Πότε δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, και δεν μπορώ να πω καμία χαζομάρα. Τα κλείνουν τα απόγευμα τα σχολεία, το πρωί δεν υπάρχουν άλλοι γονείς που να θέλουν να μην χάσουν τα παιδιά του μαθήματα, που δεν έχουν που να τα αφήσουν. Πόσοι αποφασίζουν εκεί και κλείνουν τα σχολεία, δεν έχω καταλάβει. Αυτό ο Τουβάρης θα κλείνει με καμιά δεκαριά ακόμα, οι υπόλοιποι δεν διαμαρτύρονται. Εμείς στην Αρτέμιδα πήγαμε να το κλείσουμε μια φορά και μισοί γονείς κοντέψαν να μας βάλουν φυλακή να πούμε που το κλείσαμε. Αυτή εκεί η Θεσσαλονίκη 10 άτομα κλείνουν τα σχολεία, οι υπόλοιποι όλοι συμφωνούν, δεν έχω καταλάβει. Μα τώρα, άμα υπάρχει κίνδυνο για την υγεία στα σχολεία, θα πάνε να το κλείσει, αφού έχει προσφυγάκια μέσα. Να βάλουν μια καθαρίστρια παραπάνω, ο Δήμος να καθαρίζει το βράδυ. Από τους Έλληνες πρέπει να το καθαρίσει όμως, αυτό είναι το θέμα. Από τους Έλληνες με αλφαγιώτα, για να συνοηθούμε. Μαναράκι. Αποστόλης. Με πικραίνεις τώρα. Λέγε, Μωρή. Δύο πράγματα θέλω να μου πεις. Ένα, τι είναι το εργοστάξιο. Και το δεύτερο, τι ήταν αυτό που φορούσε ο Σταύρος στο λαιμό του. Ένα μονόκλειδο. Μονόκλειδο, κάτι στρογγυλό. Μονόκλειδο, Μωρή. Μονόκλειδο. Σε λάμπα τελειώνει. Μονόκλειδο, βλαχάρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες πάντως. Πάτα το, γκουγκλάρισέ το τώρα, τα ξέρουμε όλα πια. Πώς το φες? Μονόκλ. Τι είναι αυτό? Μονόκλ. Μονόκλ. Ένα γυαλί. Ωραία, και το εργοστάξιο τι είναι? Εργοστάξιο. Εργοστάξιο. Είναι το εργοτάξιο που στάζει. Δηλαδή αυτά που έχουν διαρροή είναι τα εργοτάξια αυτά. Και το μυαλό του καμένου επίσης. Και αυτό έχει στάξει. Πόσα πτυχία του πήρε του Κούλι ο μπαμπάς του, 3 σε 7 χρόνια ή 7 σε 3 χρόνια? Δεν έχει σημασία, έχει πάντως. Κάτοχος πρέπει να είσαι. Σε ρώτησε κανείς τι έμαθες εκεί, πες μου τα μαθήματα που έκανες, πώς τα διάβασες. Πρέπει να είσαι κάτοχος. Κάτοχος είναι. Αν δεν είχε λήξει η πιστοτική, θα είχε πάρει πιο πολλά. Ήθελα να σου πω για χτες. Βγήκε τώρα και ήταν να δεις πόσο τυχερός είναι ο Τσίπρας. Είναι τυχερός, είναι τυχερός, ναι. Τυχερός. Ήταν τυχερός γιατί είναι εύκολο να παίζει με τον Κυριάκο, σαν κλείσει εκκλησία. Έτσι, ακριβώς. Για πες. Τίποτα. Για τον Γκούλη ήθελα να σου πω ότι μου φάνηκε ότι ήταν ο πιο ηλίθιος από όλους. Το θέμα δεν είναι. Είναι ότι είναι εξόφθαλμο πια. Αυτό είναι το θέμα. Εξόφθαλμο κυριολεκτικά. Κρύψτε το, αγάπη μου, κάνε κάτι. Πήγαινε σε μια σχολή υποκριτικής, κάτι. Σε μια σχολή θεάτρου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το καραγκιουζιλίκι να κάνει το κουτσαβάκι εις μνήμην. Και δεν γέρνει κιόλας. Τα έχω ξαναπεί. Τον Μίστερ Μπίν το θέλουμε να γελάμε, όχι να κυβερνάει. Με αυτόν δεν γελάμε καλά-καλά. Μένει ένα παγωτικό, ένα παγωμένο χαμόγελο στα χείλη, λες. Χιούμορ. Εγώ ντρέπομαι ρε κιόλας γι' αυτό. Παρόλο που δεν έχω καμιά σχέση, ντρέπομαι για πάρτι του. Ζούμε αμήχανες στιγμές με αυτόν. Έτσι ακριβώς. Είδα όμως πάντως σήμερα ότι λέει η Νέα Δημοκρατία ήταν ευχαριστημένη από την απόδοση του. Ναι. Ο πιο βρωμερός πάντως ήταν ο Σταύρος, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, οφείλει ο Σταύρος, δεν οφείλει να είναι ο πιο βρωμερός. 20 χρόνια στα κανάλια, το είπε και μόνος του. 20 χρόνια έλεγε αλήθειες, αλλά μια βρωμιά την έχει κολλήσει. Τα προσφυγόπουλα θα σπάσουν τα ντουβάρια, είπε το ντουβάρι. Τι θα κάνω προσφυγόπουλα? Έχεις δει τα Ελληνάκια πώς σέβονται τα σχολεία? Δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Έχεις, α, ναι, τα βλέπεις. Έχεις δει σε τοίχο γραμμένο κάτι? Έχεις δει κάτι σε θρανίο πάνω? Όχι, ποτέ. Έχεις δει ζημιές τέτοιου είδους? Τα προσφυγάκια τα κάνουν αυτά. Έχεις δει να κρεμιούνται από τα κάγκελα εκεί στους πυθίκιους? Ποτέ τέτοια πράγματα στα ελληνικά σχολεία. Όχι, στα ελληνικά σχολεία γίνονται, δεν τα κάνουν οι Έλληνες. Α, ναι. Είδα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο. Τι? Ένα κοριτσάκι από τη Συρία μετά από βομβαρδισμό μαζεύει τα βιβλία της ανάμεσα στα χαλάσματα. Αυτά τα παιδιά φοβούνται οι Ελληναράδες. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μπράβο. Εσείς που κάθεστε εκεί πέρα και μιλάτε, τι δουλειά κάνετε, δηλαδή, τι λες, ας πούμε, τώρα εκεί πέρα? Ψωλοβρόντης δηλώνω στην εφορία. Λοιπόν, τι δουλειά κάνετε? Ψωλοβρόντης σας λέω, κύριε, με πτυχίο, δεν είναι έτσι? Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ας πούμε, και με όλο μαλακίες και μαλακίες κάθε μέρα και τα ίδια και τα δηλαδή, ίδια. Άμα δεν πούμε και εμείς μαλακίες και δέκα, δεν πρέπει κάποιος να κάνει μαλακίες? Γιατί μαλακίες να μένει σκέτη? Κάποιος δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί της? Μαλακίες όλος ο κόσμος, μαλακίες όλος. Βρίζετε, νομίζω, αγαπητέ, βρίζετε. Ναι, βρίζω και τι βγαίνετε εκεί πέρα. Γιατί βρίζετε, τι σας πείραξε, θέλω να ξέρω. Κάθε μέρα, δηλαδή, στήσε τώρα, ας πούμε, εκεί. Μάγκας. Μάγκας είσαι. Ναι, ρε. Ναι, βγαίνεις εκεί πέρα, έχεις ένα μικρόφωνο, κλείσεις μαλακίες και... Μάγκας. Τραβάς κανένα ζόρι λίγο για να το... γιατί δεν μ' αρέσει, πολύ χαλαρά το πάμε. Ναι, ήθελα να ξέρω, αν δεν ήσουν εκεί, τι θα έκανες και εσύ? Θα ήμουν κάπου αλλού, όπως ήμουνα. Πουθενά δεν θα ήσουν, φίλε, πουθενά δεν θα ήσουν. Ήμουνα κι αλλού πριν από εδώ, δεν είναι ότι δεν θα ήμουνα. Και μετά θα είμαι αλλού. Θα είμαι όμως, μην ανησυχείς, και εσύ θα είσαι ένας μαλακάς που θα παίρνει τηλέφωνο. Πάλι, ίδιος ρόλος. Ναι, ωραίος, μπράβο, φίλε μου. Πώς σου φάνηκε? Καλά, να σε καλά. Δεν θα ευχηθώ το ίδιο, λυπάμαι. Ναι, λυπάμαι κι εγώ, γεια. Άισε χτερ. Μπορώ να σε παίρνω τηλέφωνο που και που, να βρίζω να ξεσπάω σε σένα για να μην κάνω κακό σε άλλο. Ναι, είναι αυτό που λέγεται το τραγούδι «Ξέσπασε μένα, ξέσπασε μένα». Ε, άντε γαμπ***, λοιπόν. Επιτέλους, μια ευχή που μπορεί να πιάσει και τόπο. Να είσαι καλά. Δεν το παίρνω σαν βρισιά για να είμαστε αγαπημένοι. Σου είπα, ήταν μια ψυχοθεραπεία. Δεν έχω λεφτά για ψυχολόγο, τρώω γκάζι από όλους και θέλω να ξεδίνω. Θα κάνω εκτόνωση εγώ επειδή βρήκε το τσάμπα. Α, εσύ χτύρι. Θα βρίζω κι εγώ, θα βρίζω κι εγώ. Πάρε όποτε θες. Τα ακούσα πινελίκια σου και σ' αρέσουν, βλέπω. Θέλω, θες να μου ρίξεις και σε κανένα δυο. Βρίσε με, κυρά μου. Ρίξ' τα καντήλια σου. Ένας κοπτοχέρι Σιριζέος έσβησε το δατού που είχε χτυπήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, λέγεται ότι το έσβησε στο ίδιο μαγαζί όπου ο Κασιδιέρης έσβησε τον Αγγιλωτό Σταυρό. Για διασταύρωσέ το λιγάκι, ψάξε το λιγάκι. Καλά όλα, τα άλλα να τα ακούσω. Έσβησε ο Κασιδιάρης τον Αγγιλωτό Σταυρό να ζωγραφίσει από πάνω τι. Και... τη φάτσα του Χίτλερ κατευθείαν. Το βρήκε ξεπερασμένο τον Αγγιλωτό. Αλλά πάμε και στο άλλο, θα σε προσεγγίσω λογικά. Υπήρξε άνθρωπος που χτύπησε τατού Σιριζέικο. Ναι, όντως κάπου το διάκουσα στα μύθια. Αν υπήρξε τέτοιος άνθρωπος, την ξέρω. Παίρνει κάθε μέρα στην εκπομπή. Τη Σιριζέα. Τώρα είναι κοψοχέρες και πήγε το έσβησε, λέει. Γιατί δεν μπορούσε να κόψει το χέρι, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Δεν θα το πιστέψεις. Εγώ πιστεύω, είμαι ευκολόπιστος. Στην Οδό Πανεπιστημίου, κάτι Ελληνόπουλα μου πήρανε δύο μεγάλες σημαίες από το ταξί. Ελληνόπουλα? Ελληνόπουλα, αναρχική. Αναρχική είναι άλλο, παιδί. Μην μπερδεύεις τα Ελληνόπουλα με τους αναρχικούς. Μιλάγανε ελληνικά πάντως. Μιλάγανε ελληνικά, αλλά θέλουν αυτή το καλό της Ελλάδας. Η Ελλάδα νίκει στους Έλληνες, όχι στους αναρχικούς. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, Ελληνόπουλα, ήταν μιλάγανε άπτεστα ελληνικά. Ακούς τώρα αυτές όλες τις γκόμενες, τι μάτια, τι δόντια είναι αυτά και μας κλείνει σε εμάς το τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα, είπες εσύ ποτέ καλό λόγο, τι θες να σε ακούσω από σένα. Γιατί να, να σου πω καλό λόγο εγώ. Γιατί να σε ακούσω αλλιώς. Για να πάω να γαμπάς γκόμενες. Τι ζόρι τραβάς, εγώ γιατί να σε ακούσω. Εσύ θα με ακούσεις, γιατί ζητάς βοήθεια και πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε. Πέσαν όλες οι γκόμενες σε σένα, ναι. Ωραία, πού θα πέσουν σε σένα, ναι. Α, ναι, να μοιράσω. Εντάξει, τις παίρνω εγώ και θα κάνω εγώ τη μοιρασιά. Όχι να πηγαίνει κάθε μία που να είναι, να διαλέγω πρώτα. Λοιπόν, εντάξει, να διαλέγεις. Να σου πω, επειδή μας έχουν ζαλίσει τα ρ***ια αυτές τις δύο μέρες με τον Πατακό, πάνε πες τους να διαβάσουν για το τι έκανε η Χούντα και τα οικονομικά θαύματα της Χούντα. Να διαβάσουν για τα σκάνδαλα της Χούντα. Ποια σκάνδαλα, είπαμε τώρα. Δεν άφησε χρέος, έκανε δρόμους. Τι θες τώρα, να πικράνεις ανθρώπους με πένθος. Μας πούνε λίγο για την Εγνατία Οδό και τα 2 δισεκατομμύρια που πήρε ο εργολάβος ο Αμερικάνος τότε. Από τότε είχε αρχίσει η Εγνατία. Φαντάζομαι πως θα τελειώσει το μετρό εκεί πάνω σε εσάς. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Δυο γαϊδάροι μαλώνανε στον δικό μας αγυρώνα. Εξαις, είχε μεγάλη πλάκα αποστόλη. Ποιος είναι πιο καλός, ποιος πληστηριασμοί κτλ. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει δηλαδή βασικά. Μήπως είναι στόχος αυτός, να μην καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, είναι λίγο βολικό. Ιωνίζεται μια κατάσταση, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει, περνάνε όλα. Ο λαός, ο υπόλοιπος δεν καταλαβαίνει. Τα καταλάβει αυτά, όλα. Τα πάντα. Καταρχήν, το μαλλί πώς είναι. Χάλια όπως το υπόλοιπο. Στη δεξίωση ήταν όλες με κουπ, με έτσι μαλλιώ. Με τι θα πάνε, παιδί μου, στη δεξίωση με το λιγδωμένο το μαλλί το άπλυτο πριν τις άλλες μέρες. Περιμέναμε πώς και πώς μια τέτοια δεξίωση να πάνε να λούσουν ένα μαλλί. Δεξίωση. Κανονικά θα πρέπει να είναι αριστερίωση. Όχι δεξίωση γιατί είναι αριστερή. Ίωση είναι αυτή η αριστερά, πρέπει να είναι αριστερίωση. Ναι, παρακαλώ, Real. Ναι, ο ίδιος. Με ποιο μιλάω τώρα? Με εμένα. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Κάνεις? Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να φερθώ σε αυτά που είπε ο Θήμιος πριν και να σου διαβάσω για μισό λεπτό τη δευτερολογία του γραμματέα του κυρίου Κουτσούμπα όσον αφορά και τη διαφθορά. Ολόκληρη. Θα διαβάσω. Είναι πολύ μικρό, είναι απόσπασμα από το Βάρναλι. Να δούμε. Λοιπόν, 40 σβέρκι βοδινή με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες στραβροθόλωτη και βρώμιες ποδαρούκλες. Ξετσίποτοι ακαμάτιδες, τσιμπούρια και κορέοι, διμένοι στα μαλάματα και επίσημοι και ωραίοι. Μωρέ, πάει καλά και ο Κουτσούμπας, πού τα λέει αυτά. Έλα, μωρέ. Να μην καταλαβαίνουμε, Χριστό. Πολύ καλά το καταλαβαίνουμε. 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαράν καμπάνες. Πολύ καλά, παιδί μου. Οι περισσότεροι έχουμε τελειώσει το σχολείο του Αρσένη, πας καλά. Και απορρεβάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στα τζάκια και βάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια. Νομίζω ότι είναι το πιο επίκαιρο. Μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Και όλα σώθηκε. Φίλια, ευχαριστούμε πολύ πάντως. Έλα, να σε καλά. Ο Αποστόλης. Ναι, αυτός, 1-0. Παλικάρι μου, θέλω να πω το εξής. Ανοίξαμε εμείς οι συνταξιούχοι το δρόμο, φάγαμε τα δακρυγόνα και τώρα όλοι θα διαδηλώνουν χωρίς δακρυγόνα και χωρίς προξήματα και χωρίς τέτοια. Καλά, δεν πειράζει. Τώρα έτσι για τους συνταξιούχοι φύρα είναι. Τα φάει κανένας νέος άνθρωπος να μπορεί να πάει να δουλέψει μετά. Στους συνταξιούχους τα κάνει. Εντάξει, πάντως τώρα μην το παίζουμε. Εμείς ανοίξαμε το δρόμο. Μπράβο, συγχαρητήρια, τι θέλει τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εγώ είμαι. Μπαλούρδος. Έρευνα, βλαμμένε. Αυτό το παραμυθάκι πάντως, φίλε, με τη Χούντα που έκανε δρόμους και έργα, πρέπει να σταματήσει να το. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανε δρόμους και έργα. Έπρεπε να φτιάξει κάποιους δρόμους, κάποια πάρκα. Πού θα έκανε τα βασανιστήρια, να μην έκανε κτίρια. Δεν είπατε τίποτα. Δεν χρειαζόταν. Θέλω να το πω εγώ. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστο στη Λιανέπατα και. Εντάξει. Είμαι χουντάρα και το περηφανεύομαι. Μια ανακοίνωση μπορούμε να κάνουμε την Παρασκευή. Για βγάλτε. Λοιπόν, το Σαββάτο 15 του μήνα, στο κήπεδο του Πανιωνίου, θα πραγματοποιηθεί η 21η αιμοδοσία, αθλητική αιμοδοσία των Παναθήρων. Είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα Πενταρόπουλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Θέλω να πω για μια άλλη κουφάλα μέσα στη Βουλή που μίλησε για την παιδεία και τη θυμήθηκε ξαφνικά για τη Φόφη τη γεννηματά. Να δω ρε που θα το βάλει, έτσι όπως θα το πω. Όταν αυτή ήταν αναπληρωτής υπουργός παιδείας μαζί με τη Διαμαντοπούλου, πριν βγει η υπουργική απόφαση για να κλείσουν τα σχολεία στη Γερμανία, είχε πάρει τους καθηγητές και τους διευθυντές εκεί των σχολείων να αρχίσουν να τα κλείνουν πριν το ψηφίσουν στη Βουλή. Αυτό δεν θυμάμαι αυτό. Πώς είχαν ανοίξει τα σχολεία τότε, βέβαια, να θυμάσαι. Και όλα με τα DVD και με τις τσόντες όλα αυτά. Δεν υπήρχε βιβλίο ζωγραφιστό, όλα φορτιποίηση ήταν. Σε DVD. Ναι, εκεί στο Κερατσίνι που είχες πάρει εσύ και. Όχι μόνο στο Κερατσίνι, σε όλη την Ελλάδα. Για πες. Έδωσε εντολή να κλείσουν τα σχολεία πριν ξεκινήσει η υπουργική απόφαση να ψηφιστεί μέσα στη Βουλή. Και έρχεται τώρα αυτή να μας μιλάει ότι νοιάζεται για την παιδεία. Να βλέπει ο κόσμος και να ακούει όλες αυτές τις κουφάλες και να θυμάται αυτές όλοι οι πούδες που είναι μέσα εκεί, αυτή όλη η συμμορία των Ντάλτον. Γιατί είναι μια συμμορία των Ντάλτον μέσα εκεί. Με το Λούκι Λουκ, την Τόλι και το. Ρανταπλάν. Το Ρανταπλάν, μπράβο. Ευχαριστώ για τον μπράβο. Να είστε καλά, αντί για χαρά. Η διαπλοκή βρήκε το μαστορέα τη, είπε ο Τσίπρας χθες στη Βουλή. Ποιος είναι αυτός ο Μπομπ? Ο ίδιος ο Τσίπρας, παιδί μου. Είναι μάστρος ο Τσίπρας της διαπλοκής? Βεβαίως. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να στήσει μια δικιά του διαπλοκή της προκοπής. Δεν θα άκουσες, παιδί μου, θες το κλείσιμο της συζήτησης. Ναι, παιδί μου, θα μας απαλλάξει από την παλιά διαπλοκή. Είναι σκιτζής, δεν μπορεί να κάνει μια καλή διαπλοκή. Όχι, εννοούσε ότι δεν θα υπάρχει διαπλοκή πλέον. Ή δεν θα υπάρχει παλιά διαπλοκή. Θα το παλεύουμε για καινούργια αν καταφέρουμε να κάνουμε καμιά διαπλοκή. Αυτό που με τσατίζει με τους καινούριους, όχι ότι δεν είναι διαπλοκόμενοι, ότι δεν τα καταφέρουν να γίνουν διαπλοκόμενοι. Δηλαδή, αυτό με ενοχλεί πιο πολύ από όλα. Γιατί άμα είσαι ανίκανος να κάνεις τη μαλακία, ούτε το καλό δεν θα μπορέσεις να κάνεις.